Ale w twoim samochodzie znowu zapaliła się jakaś kontrolka. Ekstra! Teraz do Ekstra Pensji nowość. Ekstra premia, nawet 100 tysięcy złotych od ręki. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 14 lipca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wciąż bez przełomu w poszukiwaniach 5-letniego Dawida Żukowskiego. Marsz milczenia dla drzew, stop wycince. Dziś w Parku Śląskim w Chorzowie. W Paryżu defilada z okazji Święta Narodowego Francji i Dnia Bastylii. Teren 3000 hektarów przeszukały już służby poszukujące 5-letniego Dawida Żukowskiego z Grodziska Mazowieckiego. Trwa kolejny, czwarty dzień akcji. Przez całą noc przygotowywane były kolejne analizy, przede wszystkim w kontekście wyznaczenia miejsc i podzielenia sektorów do dalszych działań z naszej strony. I te działania już są prowadzone. No, mówimy tutaj m.in. o mobilnym centrum poszukiwań z Komendy Głównej Policji. Cały czas oczywiście działamy. Duża grupa policjantów z oddziałów prewencji Komendy Stołecznej Policji, ale oczywiście również policjanci z Grodziska, inni policjanci chociażby z psami tropiącymi. No i wspierani cały czas jesteśmy przez inne służby mundurowe, które są z nami już od kilku dni. Mówił w TVP Info Sylwester Marczak z Komendy Głównej Policji. Zdjęcia 5-latka i jego ojca znajdują się na stronie warszawskiej policji. Wszystkie osoby, które mają informacje na temat dziecka, proszone są o kontakt ze służbami. Chłopiec zaginął w środę, był pod opieką swojego ojca, który prawdopodobnie popełnił samobójstwo. W Parku Śląskim w Chorzowie odbędzie się Marsz Milczenia dla Drzew, stop wycince. Władze Chorzowa wydały decyzję o ścięciu 1300 drzew. Kilka dni temu władze Chorzowa wydały zgodę na wycinkę ponad 1300 drzew pod planowaną inwestycję przy Parku Śląskim. Właściciel terenu, spółka Green Park Silesia, ubiegała się o zgodę na wycinkę drzew w związku z wyrównaniem terenu pod budowę osiedla mieszkaniowego. Jak piszą organizatorzy marszu, ma to być protest społeczny właśnie przeciw tej wycince drzew na historycznych terenach Parku Śląskiego. Jak podkreślają społecznicy, pod topór pójdą wysokie, zdrowe drzewa stanowiące dom dla żyjących w Parku Śląskim zwierząt i stanowiące z parkiem jeden ekosystem. Przeciw planowanej wycince zaprotestowali już przedstawiciele Parku Śląskiego, Urzędu Marszałkowskiego, a także licznych organizacji ekologicznych i społecznych. A relacjonowała reporterka Polskiego Radia Katowice Joanna Opas. W Paryżu polami elizejskimi przeszła defilada z okazji Święta Narodowego w Francji 14 lipca, Dnia Bastylii. Na trybunie na Placu Zgody zasiadło wielu zaproszonych przez prezydenta Emmanuela Macrona dostojników. Wśród nich, mimo ostatnich problemów ze zdrowiem, niemiecka kanclerz Angela Merkel. Defiladę rozpoczął przelot różnego typu samolotów, w sumie ponad 60 maszyn, a na ziemi na Polach Elizejskich w pierwszym szeregu maszerowały jednostki międzynarodowe europejskich sił interwencyjnych. Dalej szli studenci szkół wojskowych, od Politechniki po medyków i żandarmów. Przemaszerowała brygada francusko-niemiecka, a po niej pojawiły się czerwone berety spadochroniarzy, piechoty morskiej oraz przedstawiciele różnych broni, a także strażacy morscy, których kwatera główna mieści się w Marsylii. Później zaś jednostka piechoty z psami ćwiczonymi do wykrywania ładunków wybuchowych i policjanci różnych formacji. Po nich na Champs-Élysées pojawili się brodaci saperzy Legii Cudzoziemskiej, przepasani ogromnymi fartuchami z wielkimi toporami na ramieniu. W defiladzie udział wzięło niemal 200 pojazdów, od samochodów terenowych po czołgi Leclerca i wozy opancerzone. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na stadionie warszawskiej Legii trwają 7. Mistrzostwa Świata Dzieci z Domów Dziecka w piłce nożnej. To największy na świecie turniej dla podopiecznych placówek opiekuńczo-wychowawczych. Wśród 8 najlepszych drużyn znalazły się reprezentacje Ukrainy, Czech, Holandii, Tajlandii, Uzbekistanu, Belgii, Rosji i Polski. Marcin Lisiak ze Stowarzyszenia Nadzieja na Mundial podkreśla, że udział w mistrzostwach to nie tylko sportowa rywalizacja. Wszystkie dzieciaki, które biorą udział w tym turnieju, dla których sport jest taką z jednej strony szansą na trochę inne życie niż to, które mieli wcześniej, bo sport uczy ich pewnych wartości, pewnych zasad, którymi mogą kierować się w życiu i to wszystko pozwala im osiągnąć sukces. Jak spotykam tych młodych ludzi, którzy już nie grają w piłkę, ale zakładają rodziny, świetnie im się wiedzie w życiu zawodowym, to jest dla nas największy sukces zawsze. W ubiegłorocznych rozgrywkach Dzieci z Domów Dziecka mistrzem świata została reprezentacja Ukrainy, a Polska zajęła 3. miejsce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W całym kraju zachmurzenie umiarkowane i duże, może przelotnie padać, a na południu i południowym zachodzie zagrzmi i spadnie grad. Dla lubuskiego, dolnośląskiego, śląskiego, małopolskiego, podkarpackiego i zachodniej części Wielkopolski synoptycy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami na termometrach od 17 stopni w Zakopanem do 23 w Szczecinie. Trójka. Program Trzeci. Autopromocja.

zamoku biegnąc oprócz krwi spijałem łzy. Wyłem do księżyca i prosiłem o litość. Kiedy głód i łatwy łup przywołał gończe psy. Wilpony wilka leka miałem trwać, nie uciekać. Karmiłem wilka, którego psy rozszarpią dziś. Szabelki znamy, wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Walcząc ze sobą nieustannie wygrywam ten, którego karmię. Wygrywam ten, którego karmię. Uciekałem bez siły, wilki za plecami były. Miałem tylko nadzieję i otwarte drzwi. Upadłem na kolana i walczyłem do rana. Nie wiedziałem, że jestem w sobie taki zły. Latami dokarmiałem tego, którego nie chciałem. Odpływ mogło, zapomnił pewnie swoje pły. Twoja modlitwa złamała go w sidła. Teraz jestem wolny tak jak ty. A pewnie znamy wilki dwa. Oblicie dobra, oblicie zła. Chłopie pragnień w grudzie miejskim. Rzucone smutną jałmużną w stół. Karuzela świat napędzi, zaprasza blaskiem rdzeni. I jaskrą zazdrości pokrywa wzrok. Wiara i miłość na wszystko. Reszta to proch, pył i nicość. Wolisz egoizm i życia bez granic. Wygra w tobie ten wilk, którego nakarmisz. Dwa wilki, Lux Torpeda. No właśnie, którego karmisz? Którego wilka? W twojej duszy. Złego, dobrego, czarnego, białego, ciemnego, jasnego. Czyli może jeszcze inaczej. Jak pielęgnować swoją jasną stronę? Profesor Zbigniew Mikołajko. Jest tak, co zauważył, badając swoje własne dzieciństwo, święty Augustyn chociażby, że od początku pracują w nas złe i dobre siły. W związku z tym ta pielęgnacja musi nas przebiegać od samego początku, to hodowanie w sobie jasności i dobra. Przede wszystkim przez stawianie sobie w życiu celu, choćby dalekiego. Nie da się, krótko mówiąc, szczęścia zbudować mechanicznie i bez trudu. Wymaga pracy, ale wymaga też niepokory, ta jasna strona, niepokory i buntu. I odrzucenia egoizmu, egocentryzmu na rzecz rozmaitych postaw społecznych. Ktoś, kto jest aspołeczny, co będzie kierował się tylko egoizmem, tylko własnym dobrem, czy dobrem najbliższych mu osób, będzie czuł jednak w sobie cały czas jakiś niedosyt i jakąś gorycz. Nie da się też szczęścia czy jasności zbudować na zasadzie bezstresowego wychowania dzieci, to znaczy przez tworzenie świata, w którym wszystko jest dozwolone, w którym nie ma żadnych norm, wartości, autorytetów. Najważniejsza w tym wszystkim jest postawa niezgody na fałszywe konwencje, na taką zgrzebność życia, na przykładność. Trzeba trochę mieć w sobie tej niezgody, żeby jednak stać się kowalem własnego losu, a tym kowalem stajemy się przede wszystkim poprzez pracę. No i nie należy wierzyć w to, że uda się przeżyć bez cierpienia. Najwspanialszą opowieścią Zachodu na ten temat jest historia Fausta, który chce kupić łatwo szczęście, ale po rozmaitych doświadczeniach, po cierpieniach także, po utratach i złudzeniach dochodzi do wniosku, że szczęście polega na tym, że pracuje się wspólnie razem z innymi na rzecz dobra. W Faustie Goethego jest to praca przy usłyszaniu bagien. Krótko mówiąc, żeby podsumować to moje gadanie, to najlepiej powiedzieć tak. Będziemy tym, kim siebie uczynimy. Bo nie ma w nas jakiejś istoty, nie ma z góry czegoś zadanego. Nie ma z góry zadanego szczęścia albo z góry zadanego nieszczęścia. Oczywiście okoliczności życiowe bywają różne, ale staramy się jednak z nimi zmagać, a nie poddawać się ich pozornie naturalnemu biegowi. Budujmy siebie samych i na tym polega ta pielęgnacja, o którą padło pytanie. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z profesorem Mikołajką. Właśnie kilka metafor: budować, karmić tego jasnego wilka, nie tego ciemnego, pielęgnować to, co w nas dobre. W jaki sposób? Ja Państwa zapraszam do tej rozmowy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To dopiero początek opowieści, no bo tak, to zależy, którego karmisz, od czego zależy, czym, jak i właśnie kto karmi w gruncie rzeczy. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Wszystko, co najważniejsze. Pan Jarek, dzień dobry, witam pana serdecznie. Dzień dobry, panie Darku, ponownie. Bardzo mi miło. No, rzeczy, o których chcę powiedzieć, nie są łatwe dla mnie. Aha. Właśnie rozmawiałem przed chwilą z panią Edytą. To tak na co dzień, w takim życiu naszym oczywiście są, można karmić różne wilki, tak, i starać się, próbować, ale jak się tak patrzy na różne inne sytuacje, na którą ja w tej chwili patrzę, wydaje się, że to jest dość łatwe, ponieważ to mam taką sytuację. Tak, słucham pana. Że mój bratanek, który jest młodym mężczyzną, jest chory, czeka go operacja. Trudna operacja, może być niebezpieczna dla życia. Ostatnio na szczęście przyjechał do nas. Rozmawialiśmy o tym. I właśnie razem zobaczyliśmy, że ma takie dwie drogi, które można nazwać dwoma wilkami. Jedna to taka, w której zapada się w to trudne, w to nieszczęśliwe. I w zasadzie widzi, że nie zostaje mu nic innego, jak się pożegnać z bliskimi światem. A druga to ta, w której może zobaczyć, co ma. Że ma rodziców, którzy go kochają. Że ma bliskich, którzy się nim opiekują, chcą zaopiekować i myślą o nim. No i myślę, że to jest taki też jeden z tych przykładów, nie najłatwiejszy, gdzie mamy do wyboru dwa wilki, jakże sympatyczne zwierzę. Nawet trudno tutaj mówić o dobrym i złym wilku, bo to tak dajemy nasze ludzkie cechy tym zwierzętom. No ale wiemy, o czym mówimy, tak, o co chodzi. No i że to jest taka niełatwa sytuacja i myślę, że spotykamy się z takimi sytuacjami w życiu. I łatwiej o tym mówić niż w tym być. I tu chyba jest bardzo ważne, tak jak po tej sytuacji to widzę, bycie z innymi oraz wsparcie tych innych. A w jaki sposób? Co można powiedzieć? Jak najlepiej wesprzeć? Panie Darku, myślę, że ja nie będę wymyślał, powiem to, jak to wygląda, tak, tak, wyglądało, tak? Tak, tak, tak. Można po prostu być ze sobą. I niekoniecznie trzeba coś mówić, ale ważna jest obecność. Słowa w pewnym momencie same przychodzą. Potrzeba powiedzenia czegoś, czy z jednej, czy z drugiej strony. Ale myślę, czuję, doświadczyłem tego również sam w różnych sytuacjach, że najważniejsze jest bycie wtedy z bliskimi, z tymi, którzy wspierają. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję bardzo. Ściskam dłoń. Proszę uściskać bratanka i zdrowia z całego serca. Wszystkiego dobrego. I pan Rafał jest z nami jeszcze, prawda? Dzień dobry. Witam. A, dzień dobry. Bardzo, bardzo się cieszę, że pan zadzwonił. Słucham pana. A mi się wydaje, że po prostu nie powinniśmy patrzeć, czy mamy jakiegoś złego wilka, czy dobrego. Po prostu nawet nie wstydzić się, że one istnieją i w jakiś sposób walczą, ale spróbować właśnie tego złego wilka odwrócić na swoją korzyść. Co to znaczy? Czyli, to ciekawe. To znaczy, że jeśli mamy jakieś nałogi, czy powiedzmy jakieś niedokończone sprawy, to spróbować je odwrócić w naszą stronę. No. Aha. Jeśli jesteśmy w jakiś sposób zdenerwowani, to może zdać sobie sprawę, że ta nerwowość z czegoś wynika i że ona nam może w niektórych sytuacjach pomóc, a w innych zaszkodzić. Aha, i w taki sposób wyrównać sobie taką samą świadomość, że żeby niektóre sprawy odwracać na swoją korzyść, bo nie da się od nich uciec i nie da się ich przeskoczyć. To znaczy, że uznać albo spróbować popatrzeć na tego drugiego wilka jako na sympatyczne zwierzę, tak? Coś tak, mniej tak, więcej właśnie. W tę stronę, tak? Zmienić tak, optykę. Tak, aha. No dobrze, pozdrawiam, dziękuję. Dziękuję. I zapraszam Państwa. Może ta opowieść w ogóle nie ma sensu. Może to przeciwstawienie tego czarnego i jasnego wilka to jest jakaś lipa i zmyłka. Nie wiem, ale jest to inspirująca opowieść, prawda? No i też ciekawe, że to do tego, no w tym oryginale jest tak, że do dziadka Indianina przychodzi wnuczek i ten Indianin z głębi swojej mądrości no, opowiada. Myślę, że każdy z nas, z tych starszych już państwa, którzy mają dzieci, wnuki albo są opiekunami, no myślę, że taka opowieść, no taka sytuacja się zdarzyła albo zdarzy. No musimy być na to gotowi, albo już się zdarzyła, no i coś musieliśmy sensownego i z serca powiedzieć, prawda? To co to były za słowa? To zapraszam, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Przychodzi młody człowiek do kogoś, kto jest starszy, doświadczony, no i pyta o te wilki, którego karmisz, albo jak pielęgnować swoją jasną stronę i innymi słowy, albo no i można jeszcze innych metafor użyć. No i co mówimy? Jedna z odpowiedzi jest taka, zacytuję, to jest Korczak, tak mówił w swojej gadanince radiowej. Przypomniało mi się dawno. Nie znano jeszcze elektryczności, więc wracam ze szkoły konnym tramwajem. W lecie jeden koń ciągnął tramwaj po szynach, a w zimie zaprzęgano dwa, bo po śniegu ciężko. Więc stoję z tornistrem na plecach obok woźnicy, a on batem popędza i bije. A konie ciągną, a śnieg, żal mi ich. Mówię, pan tak bije. On spojrzał bokiem nieżyczliwie i mówi, a ty zejdź i też ciągnij, kawalerze, jeżeli litościwy. Wyłaź z tramwaju, będzie koniom lżej. Strasznie się zawstydziłem. Już na całe życie nauka. Nie wtrącaj się, jeżeli nie wiesz lepiej. Nie gębuj, jeżeli nie pomagasz. Nie krytykuj, jeśli nie umiesz inaczej. Ciągnij też, kawalerze. To ci się nie podoba, tak być nie powinno. Szkoła tak, a ty tak, głupio, źle, ale co robić? Ciągnij, kawalerze. Albo wymyśl, jak Edison, elektryczność. Taka opowieść. Ten utwór to if, czyli jeżeli. No i tutaj w tym tekście też było jeżeli. Ale musimy mieć jakąś odpowiedź. No to zapraszam Państwa. Wszystko, co najważniejsze. Panie Michale, dzień dobry. Słucham Pana. Dzień dobry, witam wszystkich słuchaczy. Ja mam taką opowieść, troszeczkę też przypowiastkę, która mi się tutaj bardzo dodaje troszeczkę sensu fajnego. To często się mówi, że jest to o chińskim farmerze starym. Na pewno jakiś stary farmer to musiał być. No on miał syna i konia jednego. A, to ja chyba znam. Ale to jest fantastyczna powieść, proszę opowiadać. Świetnie. Okej, okay, super. No myślę, że ma znaczenie pewne, prawda? Że ten koń jednego dnia ucieka do lasu, na co młody syn, biadoląc, przybiega do swojego ojca i mówi, jak to źle, jak to źle. Na co ojciec mówi, dobrze albo źle, ciężko powiedzieć. Po jakimś czasie ty koń wraca z lasu z sześcioma nowymi. Na co syn młody, rozpalony, mówi, jak to cudownie, jak to dobrze. Farmer mówi, dobrze albo źle, no ciężko powiedzieć. Ujarzmiając te konie, syn łamie sobie nogę. No i biadoli. I ojciec mówi, znowu, że dobrze albo źle, ciężko powiedzieć. Wybucha wojna, wszyscy są powołani, poza jednym synem, który mówi, jak to dobrze, tak. Na co odpowiada stary rolnik, dobrze albo źle, ciężko powiedzieć. No a potem jeszcze było tak, że cesarz wygrał wojnę, tam ci dostali nadział ziemi, a ten nie dostał, no i znowu. No i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, no tak. No i co z tego wynika dla pana? No, myślę, że musimy przede wszystkim powstrzymać się z ocenianiem rzeczy. Jesteśmy bardzo skorzy, żeby jakby pakietki przyklejać, coś jest dobre, coś jest złe. I te słowa potem nas bardzo gubią. A takie bardziej skupienie się na tym, co się w danej chwili, myślenie bardziej problemowe niż takie oceniające, na pewno będzie bardziej pomocne, myślę. Także który wilk jest który, czasem ciężko powiedzieć. Prawda? Ciężko powiedzieć, co się karmi. Tak jest. Dobrze, dziękuję panu bardzo i pozdrawiam serdecznie. No i kto jeszcze? Pan Stanisław, prawda? Dzień dobry panu. Halo? Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Swoją wypowiedź przemyślałem przez chwilę, jeszcze słuchając wypowiedzi pana Michała i troszkę będzie to grało na tej samej nucie, bo mówimy o wilkach dobrych i złych, które mają być właśnie metaforami dobra i zła, tylko że to są takie wartości bardzo względne. To jest zawsze pytanie, czy to są te nasze wilki, czy to są te wilki, które są w nas poprzez kulturę, poprzez społeczeństwo. Być może te wilki, powiedzmy, społeczne, zewnętrzne i te nasze wewnętrzne, osobiste, czasem się gryzą, jak to wilki. I tutaj widzę też takie pole, żeby troszeczkę ten schemat jeszcze zagmatwać, bo on nie jest taki prosty. Znaczy, czy to są prawdziwe wilki, czy jakieś hologramy, tak? To jest coś takiego? Może nawet i nie tyle jakieś awatary, no nie wiem, coś sztucznego, coś, co się nam wmawia, że to jest, a tego nie ma, tak? Myślę bardziej o czymś w perspektywie takiego freudowskiego superego, czyli tych wartościach, które są w nas, ale są nam jakby narzucone i to są znowu wartości moralne, wartości oceniające. Społeczeństwo musi tak działać, żeby mówić, co jest dobre, a co złe. Tak. Ale to nie zawsze jest jakby spójne z naszym sumieniem. I tutaj te wilki mogą się ze sobą czasem pokąsać, tak podejrzewam. Aha, tak. Te wilki z tamtymi wilkami, rozumiem. Tak. To jeszcze bardziej tak, pan to skomplikował, tak. Rzeczywiście. Dokładnie. No dobrze, no to skoro pan tak skomplikował, dziękuję i pozdrawiam serdecznie. Dziękuję, pozdrawiam. To może posłuchajmy jeszcze jednej wypowiedzi. I to tam też jest rodzaj komplikacji. Bo rozpoczął to nasze spotkanie dzisiaj stary Indianin, który opowiadał wnuczkowi. Potem w roli starego Indianina był profesor Mikołajko, teraz w roli starego Indianina będzie ojciec Wiesław Dawidowski, augustianin. Zresztą ciekawe, że obaj panowie się powołują na tego samego filozofa, to znaczy na Augustyna. I proszę posłuchać, to jest bardzo ciekawa wypowiedź. Właśnie to jakby to zależy. Tutaj też pobrzmiewa taki ton, ale zresztą nie będę streszczał bardzo niedokładnie, bo lepiej posłuchać. Agnieszka Furtak-Bilnik rozmawiała z ojcem Dawidowskim. Posłuchajmy. To zależy, kto pyta, bo innej odpowiedzi udzielę osobie, która jest w konfliktach moralnych, innej udzieliłbym odpowiedzi osobie, która jest w depresji, a jeszcze innej, która jest na przykład politykiem. Politykowi powiedziałbym po prostu, jeżeli patrzy rano w lustro, jest mu w tym źle, a chciałby odnaleźć dobrą stronę siebie, to żeby przestał kłamać. Osobie w depresji poleciłbym terapię, ale też poleciłbym dużo takiego spokoju i pomyślenie, że nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. I często to, co wydaje nam się potworem w nas, wcale nie jest potworem, tylko niepotrzebnymi wyobrażaniami o potworach, jakie mamy. W gruncie rzeczy jesteśmy o wiele lepsi, niż nam się to wydaje. Natomiast osobie, która żyje w konfliktach moralnych, powiedziałbym, że musi odnieść się do tego kodu moralnego, kodu etycznego, który ją wiąże, bo to często jest wynikiem wyrzutów sumienia, że patrzymy na siebie w sposób zły. W gruncie rzeczy małe korekty w naszym życiu dają wielkie efekty w postaci tego, że możemy ocenić siebie lepiej niż nam to się wydaje. No i w tym wszystkim jeszcze jest taki bardzo ważny element duchowy. I tutaj jest znowu rozróżnienie. Czy pyta osoba, która jest osobą wierzącą, czy pyta to osoba, która jest znawcą innej religii niż chrześcijańska, czy takie pytanie zadaje osoba niewierząca. Odpowiedzi będą zróżnicowane, ale chyba taki wspólny mianownik jest jeden. Nikt nie jest sędzią we własnej sprawie. Do tego jeszcze dochodzi jeden element dla nas, ludzi kultury Zachodu, że ona niestety jest obciążona taką troszkę złą, pesymistyczną myślą augustyńską. Otóż święty Augustyn uważał, że natura ludzka jest bardzo głęboko skorumpowana i właściwie nic w niej nie ma dobrego, oprócz tego, że sama z siebie jest dobra, ale uległa korupcji w wyniku grzechu pierworodnego i potrzebuje ona odkupienia. No, to jest duża debata filozoficzna, teologiczna, czy rzeczywiście nie ma w nas nic dobrego. Ale jeżeli jesteśmy odkupieni przez łaskę Bożą, jeżeli jesteśmy dotknięci jakimiś wartościami transcendentnymi, to znowu nie znajdujemy w sobie samych racji naszego bytu i naszego szczęścia, ale poza nami, a więc Panu Bogu. Sęk w tym, że ten Pan Bóg najczęściej mówi w nas, jako nauczyciel wewnętrzny, jako ten, który nas oświeca. I za takim światłem trzeba iść. Ojciec Wiesław Dawidowski, rozmawiała z nim Agnieszka Furtak-Bilnik. Zapraszam Państwa, 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Rozmawiajmy. Ta historia o wilkach jest bardzo inspirująca. Tyle opowieści i odpowiedzi z bardzo różnych perspektyw. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam Państwa. Pani Ola jest z nami, prawda? Dzień dobry. Mam nadzieję, że Pani jeszcze jest. Pani długo czekała. Bardzo Panią przepraszam. Tak, nie, nic się nie dzieje. Dzień dobry, witam wszystkich. Dzień dobry. Mnóstwo tu zostało poruszonych tematów. Ja chciałam zwrócić uwagę na jakby jeden aspekt. To znaczy, oczywiście każdy z nas ma dwa wilki w sobie i chcę powiedzieć, że ani jednego, ani drugiego nie należy się bać. Nie uruchamiać lęków. Jeżeli człowiek uświadomi sobie, że ma w sobie jakieś złe emocje, złe myśli, to niech stanie przed tym złym wilkiem, popatrzy mu głęboko w oczy i pomyśli, kto tu rządzi? Kto tu rządzi? Ja tobą czy ty mną? Aha. Czy ty mną? I trzeba spróbować się z tymi złymi emocjami, złymi myślami pomocować. A karmienie złego czy dobrego wilka na co dzień jest bardzo proste. Trochę trzeba panować nad swoimi myślami, bo sytuacji życiowych mamy całe mnóstwo. Spotykamy mnóstwo ludzi, mnóstwo informacji i od nas zależy, czy myślimy o nich w kategoriach nic się nie uda, to jest paskudne, wszystko jest do bani, czy pomyślimy, no biedny człowieku, robisz głupoty, ale jesteś no taki, jaki jesteś i tak jest w tobie mnóstwo dobra i będzie dobrze. Myślę, że to od nas zależy tak na co dzień to zmaganie się, a przede wszystkim chcę to podkreślić, żeby nie bać się tego złego wilka, nie chować go pod dywan, nie udawać, że go nie ma, bo on w nas jest. To znaczy to karmienie, jest taka ważna. To właśnie trzeba, to jest jakby odwrócenie, znaczy, że tu się karmimy tego, z tego powiedzmy złego wilka, nazwijmy to tak, użyjmy tego słowa lękiem, tak? Tak rozumiem pani wypowiedź. Ja myślę, że tak, bo boimy się samooceny. Boimy się, że pomyślimy o sobie źle. Jestem złym człowiekiem, nieuczciwym, bo mi się zdarzyło, że coś tam się zezłościłem, że narobiłem głupot. A po co? No było, stało się. To stań z tym twarzą twarz, skonfrontuj się z nim. Przecież ty możesz swoje myślenie o sobie też zmienić. Zamknij sprawę, uporządkuj, co się da uporządkować i idź do przodu. Nie udawaj, że tego nie ma. Dziękuję bardzo, pani Ewo. Pani Ewo, przepraszam. Proszę, proszę. Może trochę pomoże. Mnie to bardzo takie myślenie pomaga na co dzień. No ważne, że działa. Bardzo się cieszę. Pozdrawiam. No to idźmy do przodu i pani Ewa. Dzień dobry, witam serdecznie. Halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam i słucham. Ja chciałam powiedzieć o tym, że no bardzo się cieszę, że akurat dzisiaj się pojawia ta przypowieść i ta historia, ta metafora wilków na antenie. Jakoś taka synchroniczność życia sprawiła, że w ostatnim czasie bardzo w przeciągu kilku dni kilkakrotnie ją usłyszałam. Też ta przypowieść o tym wieśniaku, którego syn łamał nogę i te konie i tak dalej, to jest też jedna z takich moich mocy życiowych. Ale wracając do wilków, to ja jestem lekarzem i chciałam powiedzieć o tym, że praktykuję w swojej praktyce, no przede wszystkim w swoim życiu, później w swojej praktyce, taką teorię salutogenezy. W medycynie funkcjonują dwa paradygmaty. Paradygmat, czyli obszar czarnego wilka i to jest patogeneza. I drugi to jest salutogeneza. Patogeneza to jest nauka o tym, jak idzie źle, a salutogeneza to jest nauka o tym, jak ma iść dobrze. No, ciekawe. Bardzo polecam wszystkim wyszukanie teorii salutogenezy, studiowanie jej i wdrażanie w życie. No, dziękuję pani bardzo. No to my sobie postudiujemy i poczytamy, ale rozumiem, że przesłanie to jest takie, nie tępić zła, tylko szerzyć dobro. To jest raczej o to chodzi, tak? Zmienić kierunek, wektor czy zwrot. Tak? No, chyba im bardziej będziemy zabijać tego czarnego, tym bardziej on będzie przechodził do podziemia. No tak. Dziękuję, pozdrawiam serdecznie. Proszę bardzo, do widzenia. Do widzenia, salutogeneza, to proszę sobie poczytać, chętnie poczytam. I jeszcze co by tu... list może, bardzo ciekawy. Pan Jacek, jeszcze inaczej. Yin Yang, tak, chińskie te dwie siły. Dwa wilki, dwa smoki w Chinach. Oba walczą o nas, cytuję list. Karmić należy oba z umiarkowaniem i równo. Jeżeli wygrywa jasny, jesteśmy bezbronni przed wieloma sytuacjami życiowymi. Na przykład zeżre nas korporacyjny pęd. Wtedy właśnie w walce o własne życie broni nas ten ciemny. Tak pisze pan Jacek i dodaje, jeden nie istnieje bez drugiego. Zapraszam. 7 trójek. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl. Zaczęliśmy od tego dziadka Indianina i od wnuszka, który do niego przychodzi i chce porady w sprawie rozterek, które rozdzierają jego serce. A dziadek mu odpowiada, no to zależy, którego wilka karmisz. Jeden jest jasny, drugi ciemny. I to właśnie od tego zależy. No i ta opowieść nas bardzo prowadzi w różne miejsca ciekawe, prawda? Tu porozmawiajmy jeszcze. dariusz.bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Wszystko, co najważniejsze. No jest z nami pani Renata Rynt-Dziurcikowska. Dzień dobry. Witam serdecznie. Witam pani Dariusz. Witam radio słuchaczy. Autorka książek, trenerka rozwoju osobistego. No i co pani o tym myśli? To jest niezwykle inspirująca opowieść, jak się okazuje. I zupełnie też nieoczekiwane padają tutaj odpowiedzi na tę opowieść. Jaka jest pani odpowiedź? No właśnie, to fantastyczny temat. Ja się bardzo cieszę, że zostałam zaproszona do tego programu, ponieważ tutaj najważniejsza w tej kwestii jasnej strony i pielęgnowania jasnej strony, jak się wydaje, że jest właśnie świadomość, tak, że w nas to wszystko jest. Jest ta jasna strona. Jest radość, głęboki spokój, zachwyt, poczucie wolności, życzliwość, współczucie, piękno. To wszystko jest, tylko my nie jesteśmy tego świadomi. Nawet wiele systemów filozoficznych mówi, że to tak naprawdę jest nasza prawdziwa natura, właśnie to. Ale bez świadomości tego, że to jest w nas, tego nie ma. Co to znaczy? To znaczy, że w ogóle od świadomości wszystko się zaczyna. Najpierw jest świadomość, że tak, uznaję, że to jest prawda, tak, to jest ta moja jasna strona, ja ją w sobie mam, no a drugie to jest wyrażanie, tak? Wyrażanie to jest ta wtyczka do kontaktu, tak, że jak nie włożymy w tej wtyczki, to prąd nie płynie, więc wyrażanie to jest właśnie pomnażanie czy pielęgnowanie tego i dopiero świadomość i wyrażanie tak naprawdę kontaktuje nas z naszą jasną stroną. A wyrażanie co to jest takiego? W jaki sposób? No właśnie, co to jest wyrażanie? I tu są same dobre wiadomości, panie Dariuszu, bo jak się przygotowywałam do tego programu, to zajrzałam jeszcze do neuropsychologów. Jest taka nauka teraz neuropsychologiczna i ona mówi o funkcjonowaniu mózgu. No i proszę sobie wyobrazić, że neuropsychologowie odkryli, że żeby jakieś trudne doświadczenie traumatyczne przeszło do pamięci długotrwałej, potrzeba tylko 5 sekund. To jest nasze wyposażenie ewolucyjne. Znaczy, pierwotni ludzie musieli szybko wiedzieć, kiedy jest zagrożenie i zareagować. Natomiast, żeby coś przyjemnego, ta nasza jasna strona, tak, przeszła do pamięci długotrwałej, potrzebujemy aż 30 sekund. Więc oni zwracają uwagę na to, że tak niezwykle ważne jest, żeby kontaktować się z tym, co dobre w nas. Dlatego, że wtedy budują się połączenia neurologiczne w naszym mózgu, nowe połączenia neurologiczne. I tylko, że trzeba to utrzymywać w świadomości, najlepiej minuta, dwie albo trzy. Kiedy utrzymujemy w świadomości coś, co jest naprawdę dobre i wyrażamy to, tak, świętujemy, afirmujemy, cieszymy się życiem, jest piękne lato, to wtedy tworzą się te nowe połączenia neurologiczne i wtedy mamy do tego bardzo łatwy dostęp i możemy to przeżywać coraz częściej. To jest tak naprawdę bardzo dobra wiadomość, tylko żeby to tak afirmować i świętować i uznawać tą swoją własną stronę, no potrzebujemy przyjaciół, ludzi, wyrażać jeszcze. No jasne, ale to właśnie ta opowieść o wilkach tu nie bardzo pasuje. To raczej jest bardziej opowieść o pielęgnowaniu ogrodu, bo trzeba dać czas tym roślinom, prawda, żeby wyrosły. Tak, oczywiście, ale możemy cały czas wzmacniać to. Możemy cały czas to poczucie, to doświadczenie wewnętrznego piękna, czy radości, właśnie, czy zachwytu, czy życzliwości, współczucia, wzmacniać poprzez kontaktowanie się z tym. No, czyli karmić tego dobrego wilka, tak? A ta ciemna strona, jeszcze słówko o niej. No właśnie, bo oczywiście dużo by tu mówić o ciemnej stronie, to jest osobny temat, ale wie pan co, ja jestem bardzo przyzwyczajona jednak do tej koncepcji, że tak naprawdę nasza jasna strona jest naszą prawdziwą naturą. I proszę zwrócić uwagę, że miłość jest wieczna jak trawa, a ciemna strona to jest słaba strona. Dlaczego słaba? Dlatego, że przemija, tak? Proszę zwrócić uwagę, że wszystkie totalitaryzmy i tyranie upadły i upadają. Tak? A życie trwa. Życie trwa. Także tak naprawdę rozmowa o naszej jasnej stronie to jest rozmowa o naszym prawdziwym życiu. życiu. Mhm. Dziękuję bardzo, pozdrawiam. Dziękuję. Bardzo miło, że pani przyjęła zaproszenie. Renata Arendt-Dziurdzikowska była z nami. Wszystko, co najważniejsze. A jest pani Maria. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam tylko taką krótką myśl, że rodzice w stosunku do swoich dzieci powinni być tym jasnym wilkiem w każdej sytuacji. Aha. Nawet wtedy, kiedy jest trudno i to powinno być oparciem dla tych dzieci przez całe ich istnienie. Natomiast z doświadczenia wychowania dziecka wiem też, że trzeba dziecku dać doświadczyć czasem tego zewnętrznego wilka, ponieważ to doświadczenie uczy je tak naprawdę tego dobra i zła. I to doświadczenie dla tych dzieci powinno być kontrolowane, żeby nie przerosło jak gdyby ich, ale bez tego doświadczenia z zewnątrz nie są w stanie pewnych rzeczy zrozumieć. Tak. Dziękuję pani serdecznie. Ja też dziękuję. Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Wszystkiego dobrego. O, jak ładnie. No to może jeszcze ktoś zdąży powiedzieć, napisać. Zapraszam. Dariusz.Bugalski@polskieradio.pl i 7 trójek. Taka perspektywa to trochę a propos tego, co mówiła pani Maria. To jest cytat z fenomenalnej książki, polecam ją państwu, ale może państwo ją znają już. Martin Buber, Opowieści Hasydów, w przekładzie Pawła Herca. I tam jest opowieść między innymi o Aaronie z Karolina, który, cytuję teraz, pewnego razu rabbi Aaron przybył do miasta, w którym wzrastał mały Mordechaj, późniejszy rabbi Lachowicki. Ojciec chłopca przyprowadził go do rabiego Arona, skarżąc się, że Mordechaj nie przykłada się do nauki. Zostaw go tu, rzekł rabi. No i potem, co się stało? On przygarnął tego chłopca do serca. Wrócił ojciec Mordechaja. Przemówiłem mu do sumienia, powiedział rabi Aron. Odtąd nie zabraknie mu pilności. Kiedy rabi Lachowicki opowiadał o tym wydarzeniu, dodawał: wtedy nauczyłem się, jak się nawraca ludzi ku dobremu. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam państwa serdecznie. Miło. Wszystkiego dobrego. Agnieszka Łukasiewicz realizuje program. Dziękuję, Agnieszko. Edyta Kocempa jest jego wydawcą. Bardzo dziękuję. No i do usłyszenia. Dariusz Bugalski.